بے انتہا بخشش کرنے والا. اب جو لغزش ہو گئی ہے کسی سے, یہ نہیں کہ اس کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے. یہ بھی بات اشارتاً سمجھا دی گئی. اب دوسرا مسئلہ یہ تو تھا کہ جو کافر اور غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں, جنگ کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کے خلاف تو کسی طرح دوستانہ نہیں ہو سکتا, منع ہے. اور کسی قسم کی رازداری کی بات ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی, ناجائز ہے. لیکن سارے کافر تو یکساں نہیں ہیں, تو اللہ تعالی نے جو غیر حربی کافر ہیں, وہ تو حربی کافر ہوئے لڑنے والے, ان کو حربی کہا جائے گا. کچھ کافر ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ لڑیں, دشمنی نہ کریں, رہیں اپنے عقیدے اور مسلک پر لیکن جنگ نہ کریں, لڑائی نہ لڑیں, نقصان نہ پہنچائیں. اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے ماتحت رہیں, جن کو ذمی کہا جاتا ہے, کافر لیکن مسلمانوں کا جو قانون ہے اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے تحت وہ رہتے ہیں, ٹیکس ادا کرتے ہیں, جزیہ ادا کرتے ہیں اور وہ قانون کا احترام کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی ممانعت نہیں ہے, ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو, احسان کرو. جو جنگ نہیں لڑتے تمہارے ساتھ اور نہ تمہیں مجبور کرتے ہیں کسی طرح, تو ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن حربی کافر جو جنگ لڑنے والا نقصان پہنچاتا ہے, اس کے خلاف ہمیشہ عداوت قائم رہے گی. اور یہ دوسرے لوگ ہیں جو جنگ نہیں لڑتے, ذمی کافر ہیں, معاہدہ کر کے ایک کافر قوم ہے یا کوئی برادری ہے وہ رہتی ہے معاہدے کی شکل میں, ان کا بھی ان کو بھی حقوق حاصل ہوں گے, بلکہ ان کی جان مال عزت آبرو اس معاہدے کی وجہ سے یا اس قانون کے احترام کی وجہ سے اسی طرح محفوظ ہوگی جس طرح ایک مسلمان کی مال جان عزت آبرو محفوظ ہوتی ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ ذمی کافر کو کوئی مسلمان اگر مارے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا. اس ایک پر امن شہری ہے کافر جو مسلمانوں کے قانون کا احترام کرتا ہے, آئین کا احترام کرتا ہے اور ماتحت رہتا ہے, ٹیکس ادا کرتا ہے, شر اور فساد نہیں مچاتا, اس کو اگر کوئی شخص قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے. اور دیت اسی طرح ہوگی, دو معاہد کافر مارے گئے ایک مسلمان کے ہاتھ سے غلطی کی وجہ سے مارے گئے دھوکے میں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مکمل دیت دی. جیسا کہ ایک مسلمان کی دیت ہوتی ہے خون بہا, سو سو اونٹ ہر ایک کے بدلے میں دیت میں ادا کیے کہ یہ تو معاہد تھے, ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ تھا اور ان کو تو امن حاصل تھا, یہ مسلمان سے غلطی کی وجہ سے مارے گئے. مکمل دیت ادا کی, ترمذی شریف میں موجود ہے. بدل عامریہ نے, وہ قبیلہ عامر کے دو آدمی جو معاہد تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی, اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے نہیں دین کے معاملے میں, اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. اللہ نہیں منع کرتا اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا سلوک کرو اور انصاف کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا. جو لڑتے نہیں, جنگ نہیں کرتے, پر امن رہتے ہیں, ذمی ہوتے ہیں یا معاہد ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے سے اللہ نہیں منع کرتا. منع کرتا ہے تم کو ان لوگوں سے جو لڑے تم سے دین کے معاملے میں اور نکالا تم کو گھروں سے اور تمہارے خلاف, تمہارے نکالنے کے خلاف مدد کی انہوں نے. اللہ منع کرتا ہے اس بات سے کہ انت ولوں, تم ایسے لوگوں سے دوستانہ کرو, یہ دشمن ہیں, حربی کافر ہیں. چنانچہ حربی کافر کے اوپر صدقہ بھی روا نہیں. زکات تو ویسے کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی, صدقہ واجبہ نہیں دیا جا سکتا, لیکن نفلی صدقات روا ہیں، لیکن ہر بھی کافر جو لڑنے والا ہے اور ایسا ہے اس کو نہیں دینا جائز، اور دوسرے کافروں کے لیے روا قرآن میں موجود ہے، اللہ نے اجازت دی ہے. لیسا علیہ کا ہدام، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو ایک غریب ہے، غیر مسلم، ذمی ہے لیکن حربی نہیں ہے، تو اس کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں، خیرات بھی دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، اس کی عزت آبرو وغیرہ اسی طرح محفوظ ہوگی. وہ اپنے رسم رسوم ادا کرتے رہیں جیسا کرتے ہیں. چنانچہ اسی بنا پر جو لڑنے والے نہیں ہیں اس کے اندر عورتوں کا مسئلہ بھی آتا. حضور نے منع فرمایا کافروں کی عورتوں کو نہ مارو، عربی کافر ان کو تو مارنا درست ہے لیکن عورتوں، جب تک کہ وہ عورت جنگ میں شریک نہ ہو. اگر خود بذات ہی عورت بھی شریک ہو کر جنگ میں حملہ آور ہوتی ہے یا سکیم دیتی ہے یا مدد دیتی ہے، پھر اس کا مارنا مرد کی طرح ہوگا، ورنہ نہیں. تو عورت جنگ میں ایسا نہیں لیتی، اس کو مارنا روا نہیں، چاہے وہ حربی کافر کی عورت ہی کیوں نہ ہو. بچوں کو مارنا روا نہیں، بوڑھے آدمی جو جنگ کے قابل ہی نہیں ہوتے ان کو مارنا روا نہیں. اور ایسے لوگ جو الگ تھلگ رہتے ہیں، جیسا راہب لوگ ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں دنیا سے، اپنی کٹیا میں بیٹھے ہوئے اپنے طریقے پر اپنا پوجا پاٹ کرتے ہیں، جنگ میں ایسا نہیں لیتے، ان کو بھی مارنا روا نہیں. لم یقاتلوکم، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. احسان تم کر سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو. البتہ حربی کافروں کے خلاف وہ ہر وقت نفرت قائم رہے گی، ان کے خلاف کوئی نرمی کی بات نہیں ہوگی، جبکہ وہ تم کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گھروں سے نکالتے ہیں. مکے والوں نے جیسا نکالا، تمہارے خلاف مدد دیتے ہیں. جیسا کہ معاہدے میں بنو خزاعہ حضور کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، تو بعض کافروں نے، قریش نے ان کے خلاف جو دوسرا قبیلہ تھا اس کو مدد دی، جس کی وجہ سے معاہدہ انہوں نے ختم کر دیا، توڑ دیا، اور پھر وہ اس لائق ہو گئے کہ ان کے خلاف چڑھائی کی جائے. اور پھر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدسیوں کی جماعت کو لے کر تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، دارالکفر سے دارالاسلام بنا ہمیشہ کے لیے. تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے، نہیں روکتا کہ تم احسان کرو ان سے جو تم سے لڑتے نہیں. چنانچہ اسی صلح حدیبیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر کی متعلقہ بیوی قتیلہ بنت عبدالعزہ، یہ مشرکہ تھی، ایمان اس نے قبول نہیں کیا تھا، اور اسماء انہی کے بطن سے تھی، اسماء عبداللہ ابن زبیر کی والدہ. تو یہ اس دوران مدینے آئی. اسماء جو کہ مسلمان تھی، ان کو تردد ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میری ماں آئی ہے، یہ مشرکہ ہے، میں نے تو پہلے اس کو گھر میں ہی داخل ہونے سے منع کر دیا کہ یہ آئے نہ، گھر میں نہ داخل ہو، کیونکہ وہ مشرکہ ہے. تو حضور وہ آئی ہے اور اس کا منشا یہ ہے کہ کوئی حالات، مالی حالات کمزور ہیں، تو کیا میں اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی یا احسان کی بات کر سکتی ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلی امت، اپنے پاس مہمان بھی تم ٹھہرا سکتی ہو اور اس کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی کر سکتی ہو، مالی امداد بھی کر سکتی ہو، صدقہ خیرات بھی دے سکتی ہو، اجازت دی گئی. تو یہ فرمایا جو لڑتے نہیں اور جو جنگ نہیں کرتے وہ غیر حربی کافر ہیں، ان کے ساتھ نیکی اور احسان تم کر سکتے ہو، انصاف کا سلوک ان کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہاں جو لوگ لڑتے ہیں دین کے بارے میں، تم کو گھروں سے نکالتے ہیں، تمہارے خلاف مدد دیتے ہیں، ان سے دوستانہ کرنا تمہارے لیے ممنوع ہے. ینہاکم اللہ ان تولوا، جو ان سے ایسی حالت میں دوستانہ کرے گا ایسے لوگ ظالم ہوں گے اللہ کے نزدیک، کیونکہ ایسے کافروں سے وہ دوستانہ کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جڑ بنیاد اکھاڑنے کی فکر میں لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ان کے خلاف مدد دیتے ہیں، اور یہ حربی اور مصافی کافر ہیں، تو جو ان سے دوستانہ کرے گا وہ ظالم ہوگا اور ان جیسا بنے گا. اس کی ممانعت فرما دی اللہ تعالی نے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اللہ اعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وسلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ایمان والو، جب تمہارے پاس آئیں ایمان والی عورتیں ہجرت کرتے ہوئے، بس تم ان کو کا امتحان کرو. اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، بس اگر تم جان لو ان کو کہ وہ ایماندار ہیں، بس نہ پلٹاؤ ان کو کافروں کی طرف، نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. اور دو، ان کافروں کو جو خرچ کیا انہوں نے، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جبکہ تم دو ان کو ان کے مہر، اور نہ روک رکھو اپنے پاس نامرس کافر عورتوں کا، اور مانگ لو تم جو خرچ کیا ہے تم نے، اور وہ کافر لوگ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے. یہ ہے اللہ تعالی کا حکم، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اگر چلی جائیں تمہاری بیویوں میں سے کچھ کافروں کی طرف، بس تم عاقب تم گرفت کرو، تو دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں گئی ہیں اس کے مثل جو انہوں نے خرچ کیا ہے. اور ڈرو اللہ سے، وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. غیر حربی کافروں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کی اجازت دی، اور جو حربی کافر ہیں ان کے ساتھ دوستانہ کرنے سے منع فرمایا. اس سلسلے میں صلح حدیبیہ جب واقعہ ہوا تھا، تو جو مشرکین نے شرطیں لگائی تھی اس کے اندر، وہ ساری شرطیں اس وقت تو کافروں کے حق میں جا رہی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے ان سب شرائط کو منظور فرمایا. تو ان شرائط میں یہ بھی ایک شرط تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی کافروں کے پاس مکے چلا جائے گا تو کافر اس کو نہیں پلٹائیں گے واپس، اور اگر کافروں کا کوئی آدمی مدینے چلا جائے گا تو وہ واپس پلٹانا پڑے گا. ایک شرط یہ بھی تھی. اسی شرط کے مطابق کئی حضرات جو مسلمان تھے مومن تھے اور وہ آئے لیکن ان کو واپس پلٹا دیا گیا اس شرط کے مطابق. حالانکہ ان کو بڑی تکلیفیں تھیں وہاں مکے میں, کافر بڑی اذیتیں دیتے تھے, لیکن شرط میں یہ بات طے پائی تھی. اس سلسلے میں یہ عورتوں کا مسئلہ بھی سامنے آیا. تو اگر عورتیں چلی جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس شرط کے مطابق ایسا ہوا کہ کچھ مشرق لوگوں کی عورتیں مسلمان ہو کر مدینے آئی. تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا, ان کے رشتہ داروں نے اور اقربا نے یہ مطالبہ کیا کہ ان عورتوں کو واپس کیا جائے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ احکام نازل فرمائے. اور اصل بات یہ تھی کہ جو صلح کے اندر جو شرط لکھی گئی تھی اس کے اندر مردوں کا ذکر تھا. بعض عورتیں جو مسلمان ہو کر آ گئی تھی تو ان کے بارے میں ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط اس کا بھی ذکر آتا ہے, اور کئی اور بھی بعض خواتین ہیں ان کا ذکر آتا ہے. تو یہ مسلمان ہو کر آئی تو ان کے رشتہ دار اور اقربا پیچھے آئے, تو جو مرد تھے ان کو تو واپس پلٹا دیا گیا, عورتوں کو نہیں جانے دیا. تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ احکام بھی نازل فرمایا. اور بات یہ ہے کہ صلح کے اندر رجال کا لفظ تھا کہ اگر کوئی مرد یا کوئی مرد رجال جمع کا یا مفرد کا صیغہ تھا, وہ مکے سے اگر مدینے آئیں گے تو واپس پلٹانے پڑیں گے, اور مدینے سے مکے جائے گا تو اس کو نہیں واپس لوٹایا جائے گا. تو اب اس عورت کے بارے میں جب سوال ہوا, اس کے اقربا نے مطالبہ کیا کہ اس کو واپس بھیجا جائے, تو حضور نے یہ آیتیں سنائی اور منع کر دیا کہ عورتوں کو واپس نہیں بھیجنا. لیکن یہاں ایک اور شرط ہے لگی ہوئی, وہ یہ, اے ایمان والو جب تمہارے پاس آئیں ایمان والی عورتیں ہجرت کرتے ہوئے اپنا وطن چھوڑ کر, تو تم ان کو جانچ لو اور ان کا امتحان کر لو. اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو جانتا ہے, لیکن تم ان کی آزمائش کر لو. چنانچہ پوچھ گچھ پر اور تحقیق پر حضور نے حضرت عمر کو بھی مقرر کیا, خود بھی بعض عورتوں سے آپ دریافت کر لیتے تھے. تو اب ان عورتوں کو کی جانچ پڑتال کہ آیا یہ فی الواقع ایمان لا کر یہ مکے سے آئی ہیں یا کسی اور غرض. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے خاوند سے ناراض ہو جائے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بھاگا ہے, بہانہ یہ کر لے یہ مسلمان ہو گئی, یا کسی اور شخص کے ساتھ محبت اور عشق میں مبتلا ہے اس کی وجہ سے وہ آئی ہے, یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے آئی, جھگڑے فساد کی وجہ سے اور اپنے خاوند کے ساتھ بگاڑ کی وجہ سے. تو اس بارے میں ان کی تحقیق کر لو. چنانچہ ان سے قسمیں لی جاتی تھی. فرمایا اگر تم جان لو تمہارے پاس قرینہ ایسا معلوم ہو جائے کہ نہیں ان کی کوئی اور غرض نہیں معلوم ہوتی سوائے ایمان کے, کہ یہ ایمان لا کر ایمان کی خاطر ہی انہوں نے مکے کو چھوڑا ہے اور ہجرت کی ہے, تو اگر تم جان لو یعنی تمہارے پاس قرینے ایسے معلوم ہو جائیں وہ قسمیں پوری طریقے سے اٹھا لیں اور یقین دلا دیں، کیونکہ گفتگو سے بھی اور قسم اٹھاتے وقت بھی اور بات کرتے وقت بھی کچھ نہ کچھ قرینہ معلوم ہوتا ہے، تو تم اگر جان لو کہ یہ ایمان والی ہیں تو ان کو واپس نہ لوٹاؤ، کافروں کی طرف مت پلٹاؤ، یہ ہے شرط ان کے لیے، ان کا امتحان ہوگا، ان کی پوچھ گچھ ہوگی، امتحان سے یہ مراد، قسمیں دلائی جائیں گی اور تفتیش کی جائے گی کہ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو ایمان کی وجہ سے ہی آئی ہے تو ایسی عورتوں کو کافروں کی طرف نہ پلٹاؤ، یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، نکاح ان کا ختم ہو گیا، کافر جب کفر پر ڈٹا ہوا عورت مسلمان ہو گئی ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، اب اس اور مسلمان عورت کے لیے مسلمان مرد سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، وہ پہلا ختم ہو گیا، البتہ اتنی بات ہے کہ اگر خاوند بھی مسلمان ہو جائے، یا بعض اوقات توقع ہوتی ہے کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے اسلام قبول کر لے، تو پھر وہ عورت اسی کی طرف پلٹائی جائے گی، چنانچہ حضور کی صاحبزادی بھی ابو العاص کی بیوی حضرت کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب، یہ تو شروع سے مسلمان تھی اور لیکن اس کا خاوند کافر تھا مشرکین مکہ میں، تو جب وہ مدینے چلی گئی تو کئی سال تک رہی ہے، پھر وہ مسلمان ہو کر جب آ گیا ابو العاص تو حضور نے اسی سابقہ نکاح پر اپنی صاحبزادی کو اس کی طرف واپس کر دیا، اور بھی اس طرح اور بھی کئی عورتیں ہیں اگر ایمان قبول کر لیں، لیکن اگر ایمان قبول نہ کریں تو پھر ان کا نکاح فاسد ہوگا، اور یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے دوسری جگہ نکاح کرنا، تبائن دارین، یعنی کافر اپنے ملک دار کفر میں رہتے ہیں، مسلمان دار اسلام میں رہتے ہیں، تو اگر وہاں چلی جائے گی تو صاحب کا نکاح اس کا ختم ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدت گزارنی بھی ضروری نہیں، اگر حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہے تو پھر عدت گزارنی پڑے گی، اور دوسرے امام فرماتے ہیں کہ نہیں عدت گزارے اور عدت گزار کر پھر دوسری جگہ نکاح کر لے، بہرحال ایسی عورتیں جب تم کو قرینے سے معلوم ہو جائے کہ یہ محض ایمان کی خاطر وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں اور کوئی غرض نہیں ظاہر ہوتی، خوب جانچ لو کہ واقعی یہ اسلام کی خاطر آئی ہیں، کوئی دنیاوی یا نفسانی غرض نہیں ہے، یا کسی کے عشق و محبت میں وہاں سے نہیں آئی، یا دشمنی اور عناد کی وجہ سے، تو پھر ان کو نہ واپس پلٹاؤ، یہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ان کے لیے حلال ہے، البتہ یہ فرمایا کہ کافروں نے ان کو جو مہر وغیرہ دیا تھا وہ ان کو دے دو، کافر نے جو اس پر خرچ کیا تھا مہر وہ واپس پلٹا دو اس کی طرف، اور اس کے ساتھ جب نکاح کرو گے ایسی عورت کے ساتھ تو نئے سرے سے الگ مہر مقرر کر کے اگر تم نکاح کرو تو کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نکاح کرو ایسی عورتوں سے، جب دے دو تم ان کو ان کے مہر، یہ مسئلہ فرمایا، کافروں کا جو مہر تھا وہ اس عورت کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور اس کی رقم وغیرہ ہو تو وہ بھی اس کو واپس کر دو، اور نئے سرے سے مہر مقرر کر کے تم نکاح کر سکتے ہو، اور ادھر دوسری بات، کوئی عورت فرض کرو کہ مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے، اس کا بھی تو امکان ہے، اس قسم کے بھی کئی یعنی واقعات تھے کہ عورتوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے خاوندوں سے الگ ہو گئی، تو اللہ کا فرمان ہے کہ مت روک رکھو اپنے قبضے میں کافر عورتوں کی ناموس کو، نام عثمانی ان کا جب نکاح ہی درست نہیں ہے تو ان کو اپنے پاس مت روکو، چھوڑ دو اور نکال دو. یہ اگر کافروں کے پاس جاتی ہیں جانے دو. اور وسلو مان فکتم، یہ کہ تم نے ان پر جو خرچ کیا ہے وہ مانگ لو کافروں سے بھی، ہم نے اتنا مہر اس کو دیا تھا وہ ہمیں واپس دلاؤ. جیسا کہ پہلی سورت میں اس کے برعکس بات تھی، تم نے جو خرچ کیا وہ ان سے مانگ لو اور انہوں نے جو خرچ کیا وہ مانگ لو. تو انہوں نے کیا مہر خرچ کیا اس عورت پر وہ واپس لے لیں. تم نے جو ان پر خرچ کیا، جو اب یہ عورتیں یا مرتد ہو گئی ہیں اور یہ نہیں رہنا چاہتی مسلمان خاندانوں کے پاس، کافروں کے پاس جانا چاہتی ہیں، تو تم ان سے ان کا خرچہ جو ہے وہ مانگ سکتے ہو. مہر جو تم نے خرچ کیا تھا، اللہ کا یہ حکم ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تمہارے درمیان، اللہ علیم اور حکیم ہے. یہ تو صورت تھی تبادلے کی، مسلمان اس کے لیے تیار تھے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جو کافروں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا مہر ہم ان کو واپس دلاتے ہیں. اور ان کی عورتیں جو مرتد ہو کر یا کافر ہو کر چلی گئی ہیں، تو ان پر جو خرچ کیا وہ کافروں سے وہ طلب کرتے تھے کہ وہ ہم کو دے دیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کافر اس کے لیے تیار ہیں، کافر تو تیار نہیں تھے اس کے لیے. کافر تیار نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں نے جو ان پر عورتوں پر مہر خرچ کیا تھا، نکاح کیا تھا، وہ واپس دیں. کافر تیار نہیں. تو اللہ نے یہ دوسرا حکم بھی ساتھ نازل فرمایا، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْئًا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر تمہاری کچھ عورتیں چلی جائیں تمہارے ہاتھ، فاتکم نکل جائیں، چلی جائیں مرتد ہو کر کافروں کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ، تم گرفت کرو، تمہاری نوبت آئے کہ ادھر سے مسلمان بن کر، کافر عورت مسلمان بن کر آئی اور اس پر خرچ کیا ہوا اب تم نے دینا ہے، تو تمہاری باری جب آئے تو تم وہ رقم جو تمہارے پاس وہ مسلمان عورتیں آ گئی ہیں اور کافروں نے ان پر جو خرچ کیا تھا، تم وہ ان کافروں کو مت دو، بلکہ وہ رقم یہاں پر جس مسلمان کی عورت کافر ہو کر چلی گئی ہے اور کافر اس کا معاوضہ نہیں دیتے، تو تم وہ رقم اس کو دے دو. اس طریقے سے یہ معاملہ طے ہو جائے گا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ عاقب تم سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ شخص نہ دے تو بیت المال میں سے. عاقب تم مانے تم گرفت کرو کافروں پر، لڑائی لڑو، مال غنیمت حاصل ہو، اس میں سے اس مسلمان کو دے دو جس نے بیوی پہ خرچ کیا تھا، مہر دیا تھا، لیکن وہ تو مرتد ہو کر چلی گئی ہے، کافر اس کا مہر نہیں لوٹاتے، تو تم اس مال غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے اس کو دلاؤ جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا. آپ اب تم کمانا، پھر تمہاری باری آئے، تم یعنی گرفت کرو ان پر، تو ان لوگوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ رقم کافروں کو دی جائے، وہ رقم یہاں اس مسلمان کو دے دو جس نے اس بیوی پر خرچ کیا تھا اور وہ کافر یا مرتد ہو کر چلی گئی ہے کافروں کے پاس، تم اس کو دے دو. فرمایا ڈرو اللہ تعالی سے کہ اللہ نے جو ضابطے اور قوانین مقرر فرمائے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو. جو قوانین مقرر کیے ہیں، خواہ وہ جنگ کا ہو یا مالی معاملے کا ہو یا صلح کا ہو، جو بھی ہو، اس قانون کی پابندی کرو اور ڈرو اللہ سے وہ کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک اور مالک ہے، اسی نے رسول بھیجے ہیں اور اسی نے آخری کتاب بھی نازل فرمائی ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. جس ذات پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها النبي أي نبي اذا جا کل مومنات تو جب آئے آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے اس شرط پر کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ قتل کریں گی اپنی اولادوں کو اور نہ لائیں گی وہ بہتان جس کو گھڑیں وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں اور نہیں وہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی نیکی کے کام میں بس آپ ان کو بیعت کر لیں اور بخشش طلب کریں ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے اے ایمان والو نہ دوستی کرو اس قوم سے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا ہے تحقیق مایوس ہو گئے ہیں وہ آخر سے اس طرح کے کافر لوگ ان لوگوں سے جو قبروں میں جا پڑتے ہیں پہلے جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتی تھیں ان کے امتحان کا اللہ نے قانون بیان فرمایا کہ ان کا امتحان لو جانچو کہ ہے فی الواقع وہ ایمان کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنا وطن ترک کیا ہے ہجرت کی ہے یا اپنے خامدوں سے ناراضگی کی بنا پر یا کسی کی عشق و محبت میں مبتلا ہو کر یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے انہوں نے اب ترک وطن کیا ہے اگر قرائن سے معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو پھر ان کو کافروں کی طرف نہیں پلٹانا یہ پہلے قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ امتحان والی جو بات تھی اس کا ذکر بھی اس آیت کے اندر ہے اور ساتھ ساتھ چونکہ سورہ فتح کے اندر پہلے گزر چکا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے حضور کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی تو مردوں کی بیعت کا حال تو ذکر ہو چکا ہے وہ عورتوں کی بیعت کرنے کے بارے میں بھی اور بیعت کے شرائط یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ امتحان والی بات یہی ہے ان باتوں کو جانچ لینا چاہیے ان شرائط کی اگر پابندی ہو تو یہی بیعت کا مبنا بھی بن سکتی ہیں اور یہی ان کے کامیاب ہونے کی علامت ہوگی تو عورتوں کی بیعت کا اللہ نے ذکر فرمایا مردوں کی بیعت کا حال تو سورہ فتح میں ہو گیا بیان لیکن عورتوں کی بیعت کا حال اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں یبایعنک کا بیعت کرنے کے لیے تو پھر یہ شرائط ملحوظ رہیں اگر ان شرائط کو وہ مانیں تو پھر آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان سے ان کے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں وہ بیعت کی شرائط یہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور عورتوں کی بیعت کا بھی ذکر کر دیا اور اس کو بیان فرما دیا. اور بیعت کے بارے میں جو شرائط ہیں یہ خاص طور پر بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور بیعت کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام یہ القول الجمیل. اس کے اندر یہ بیعت اور مختلف اس کے طریقے اور شرائط وغیرہ یہ سب بیان فرمائے ہیں. اور سب سے پہلے یہ بحث کی ہے کہ بیعت جو ہے یہ اس کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، یہ بیعت کرنی چاہیے یا نہیں، یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پھر جو دنیا میں رائج ہیں یہ بیعت وغیرہ کے طریقے، ان کے بارے میں بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیعت فرض واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور بیعت کرنا درست ہے، اور اس کا درجہ سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور خیر القرون میں یہ رائج تھا. اور لیکن اگر کوئی شخص، کوئی ایماندار ایمان کی سب شرطیں پوری کرتا ہے اور بیعت نہیں کرتا تو اس پر نکیر بھی نہیں کیا جا سکتا، البتہ سنت کا درجہ اس کو حاصل ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ بیعت ایک ہی قسم نہیں ہے، بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں. حضور کے زمانے مبارک میں جو لوگ بیعت کرنے کے لیے آتے تھے، ایک بیعت ہوتی تھی اسلام کے، تو بیعت اسلام کہلاتی ہے کہ کفر شرک کیا، جو بھی پہلا مذہب ہے اس کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، یہ بیعت اسلام کہلاتی ہے، یہ بھی درست ہے. کوئی کسی بھی مذہب یا کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اس کو چھوڑ کر اسلام کا دین قبول کرتا ہے اور اس پر بیعت کرتا ہے. حضور کے زمانے میں یہ تھا، اسلام کی بیعت کرتے تھے. اور ایک بیعت ہے خلافت کی، کہ جو خلیفہ مسلمانوں کا بنتا ہے تو اس کی بیعت کرتے ہیں، یہ بھی مشروع اور درست ہے، جیسا کہ خلفائے راشدین کی بیعت کی، جو بھی لوگ تھے وہ بیعت کرتے تھے کہ ہم اللہ کے احکام کی اطاعت میں آپ کی پیروی کریں گے. یہ خلافت کی بیعت، یہ بھی درست ہے. اور ایک بیعت ہجرت کے لیے ہوتی تھی، کہ ہجرت اللہ کے راستے میں کریں گے، تو یہ بیعت بھی درست ہے اور حضور کے زمانے میں یہ ہوئی ہے. اور ایک بیعت جہاد کے لیے ہوتی تھی، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کہ جہاد کی بیعت بھی درست اور صحیح ہے، حضور کے زمانے میں یہ ہوئی. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ بیعت کی ایک قسم ہے کہ تقوی اور سنت کا اتباع کریں گے، اتباع سنت اور تقوی پر بیعت کرنی، یہ بھی درست ہے. اور ارکان اسلام کی پوری طریقے سے ان کی پابندی کریں گے، اس پر بھی بیعت ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یہ. اور جہاد کے موقع پر یہ بیعت بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے بیعت لی کہ ثابت قدم رہیں گے دشمن کے مقابلے میں، ان لا نفر، ہم بھاگیں گے نہیں چاہے موت آ جائے، یہ ثابت قدم رہنے پر بھی حضور نے بیعت لی. اور بعض آدمیوں سے بار بار بیعت لی، صلح حدیبیہ کے مقام میں حضرت سلمہ بن عقبہ سے 3 مرتبہ بیعت لی، یہ بڑے بہادر آدمی تھے. تو یہ بیعت بھی درست ہے. اور یہ کہ میں اتباع سنت کروں گا اور بدعت سے اجتناب کروں گا یہ بیعت بھی درست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی جو بیعت لی تھی بعض سے تو ان سے یہ عہد لیا تھا اللہ تنوحنا کہ نوحہ نہیں کریں گی, مر جائے گا کوئی تو بیعت نہیں کریں گی. اس پر بیعت حضور نے لی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض فقراء مہاجرین سے جو محتاج تھے اور جنہوں نے ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں, ان سے حضور نے بیعت لی تھی کہ اللہ یسلو احدا, کسی سے مانگنا نہیں. تو ان لوگوں نے اس پر بیعت کی تھی. تو یہ اتنے محتاط تھے کہ اگر کسی وقت سواری پر سوار ہوں اور ہاتھ سے کوئی چھڑی یا کورڑا نیچے گر جائے تو کسی کو نہیں کہتے تھے کہ تم ہمیں پکڑا دو, خود اتر کر لیتے تھے. اس قدر تمام باتوں میں احتیاط کرتے تھے. اور حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے بیعت کی تھی تو اس میں یہ تھا کہ میں نماز کی پوری پابندی کروں گا اور زکوٰۃ بھی پوری احتیاط سے ادا کرتا رہوں گا, اور ونسخ لکل مسلم, ہر ایک مسلمان کے حق میں خیر خواہی کروں گا. میں اس پر بیعت لی تھی ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کرنے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں سے بیعت لی اور ان سے عہد لیا کہ اللہ یخافو فی اللہ لومت لائم, کہ اللہ تعالی کے معاملے میں کسی ملامت والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے. وَأَن يَقُولُ الْحَقَّ خَيْسُقَان, سچی بات وہ کہہ دیں گے جہاں بھی وہ ہوں, خواہ اس میں کتنا بھی خطرہ نہ سر لینا پڑے لیکن ٹھیک بات وہ کہیں گے. تو ایسے لوگ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, اور پھر یہ کہ وہ اس کو پورا کرتے تھے اور کسی بڑے سے بڑے جابر کی بھی وہ رعایت نہیں کرتے تھے اور حق بات کہہ ڈالتے تھے. یہ بیعت کی مختلف قسمیں ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. بیعت کی ایک قسم ہے توبہ, کوئی آدمی گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور وہ کسی بزرگ اور کسی ایسے مرشد برحق کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ میں جو گناہ کیے ان کی توبہ کرتا ہوں, ان سے آئندہ کے لیے ایسا نہیں کروں گا. یہ توبہ کی بیعت بھی درست ہے. ایسا بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بیعت تبرک کی ہوتی ہے, تبرکن مال, جیسا کہ حضور کے پاس بچے بھی بعض آتے تھے اور ان کے متعلقین کہتے تھے کہ ان کو بیعت کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اور بعض کو تبرکن بیعت بھی کر لیتے تھے. یہ ماض برکت کے لیے, جیسا عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتے, چھوٹے بچے تھے تو حضور نے ان سے, سات آٹھ سال کے تھے جس وقت ان کو پیش کیا ان کے والد نے والدہ نے, تو آپ نے تبرکن برکت کے لیے ان کو بیعت کر لیا. اور ایک آفر یعقوب صاحب نے یہاں اندر سنا کرتے تھے, وہ اور بیعت کی ایک قسم یہ ہے کہ جو بعض بزرگان طریق ہیں ان کے سلسلے میں شامل ہونے کے لیے بیعت کی جاتی ہے. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی چار قسمیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بیعت وسیلہ ہوتی ہے کہ کسی سلسلے میں منسلک ہونے کے لیے بیعت کر لے, اور ایک یہ ہے شریعت کے احکام کی پابندی, اور ایک یہ ہے کہ انسان ورد و وظائف اور پابندی اختیار کرنے کے لیے بیعت طریقت کرتا ہے، اور ایک بیعت حقیقت بھی ہے کہ انسان بہت زیادہ ہمت والا ہو تو وہ پھر مشاہدات حاصل کرنے کے لیے وہ بہت محنت کرتا ہے، اور اس کو بیعت حقیقت کہتے ہیں. یہ عالی ہمت لوگوں کے لیے ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو خود بخود ہی درجہ کمال تک بغیر تربیت کے پہنچ سکے. یہ صرف نبیوں کی ذات ہی ہوتی ہے کہ وہ درجہ کمال تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے براہ راست. باقی تمام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کی تربیت سے ہی درجہ کمال تک پہنچتے ہیں. اس لیے یہ بیعت تو اصولاً درست ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن اس کے شرائط ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بیعت کی کس قسم کے شخص سے کرنی چاہیے، اس کے